Dünyanın ilk Neandertalini doğurmak isteyen anne adaylarını göreyim. Yok mu? Vardır vardır biliyorum. Çünkü bu konuyu ne zaman paylaşacak olsak sosyal medyada mutlaka aşırı maceracı bir kadın çıkıyor ve bunu yapmak istediğini söylüyor. Ve bu tanımlama bana ait değil. Günümüzdeki en önemli genetik bilimcilerden olan George Church'ün Regenesis, yani yeniden yaratılış kitabından alıntı. Bu kitapta Church, klonlama teknolojisinin bir noktada fazlasıyla gelişeceğini ve insanlar kendilerini yeterince hazır hissettiklerinde dişi bir şempanzenin veya aşırı maceracı bir insan kadının vücudunda bir Neandertal bireyin gelişmesini ve doğmasını sağlayabileceğimiz yazıyordu. Church 2012 yılında bunu yazdığında ortalık karıştı. Bunun yapılabilme ihtimali bir yana, etik tartışmalar bir anda saman alevi gibi büyüdü. Peki bir insan bir Neandertali doğurabilir mi dersiniz? Klonlama teknolojisi bize bunu verebilir mi? Şimdi klonlama deyince akla uçuk kaçık bir dolu fikir geliyor ama şunu baştan söyleyeyim. Klonlama biyoloji için çok sıradan bir olay. Lise biyoloji derslerinde mitoz bölünmeyi hatırlarsınız. Hani birçok bakteri bu şekilde bölünüyor. Çat diye ikiye ayrılıyorlar ve kendilerinin bir kopyasını yaratmış oluyorlar. E işte bu klonlama. Üstelik bu öyle arada sırada olan bir şey de değil. Uygun şartlar altında bu olay 20 dakikada bir gibi çok absürt hızlarda yaşanabiliyor. Bunu daha önceden zaten anlatmıştım. Eğer organizmalar ölmüyor olsaydı, bakterilerin bu muazzam klonlanma hızı nedeniyle sadece 40 saat içerisinde boğazımıza kadar bakteriye gömülürdük. E klonlama vücudunuzda da oluyor. Sperm ve yumurtadan oluşan bir zigottan bugünlere nasıl geldiniz zannediyorsunuz? Klonlamayla geldiniz. O tek hücre mitoz bölünme sayesinde kendi klonlarını yarattı ve sayıca katlanarak arttı. Şu anda bedeninizi oluşturan ve o ilk zigot hücrenizin klonu olan 30 trilyon kadar hücreniz var. Onun bir 10 katı kadar da yabancı hücre yaşıyor vücudunuzda. Bunlar bakteriler, mantarlar, protistalar, artık doğada ne varsa var vücudunuzda. Üstelik bu 30 trilyon hücre de öyle zigottan oluştu da sonra sabit kaldı değil. Her an, her saniye vücudunuzdaki hücreler bölünmeye devam ediyorlar. Vücut hücreleriniz her bir gün 2 trilyon kadar klon üretiyor. Hatta doğadaki en ilginç olaylardan birisi de aslında klonlamanın bir ürünü. Bir sperm ile bir yumurta birleşip de o ilk hücreyi, yani zigotu ürettiğinde bazen bu zigot gerekenden erken 2'ye, 3'e, 4'e bölünüveriyor. Ve bunların her biri ayrı birer zigot gibi davranıyor ve gelişiyor. İşte tek yumurta ikizi, üçüzü, dördüzü dediğimizde tam olarak bu klonlama nedeniyle oluşuyor. Yani klonlama doğada nadir olan bir şey değil. Peki bu olguyu alıp yapay bir şekilde istediğimiz gibi kullanabilir miyiz dersiniz? Örneğin kendi klonlarımızı yaratabilir miyiz? Veya bir başka hayvanı klonlayabilir miyiz? Daha da çılgını, soyu tükenmiş bir hayvanı klonlayarak geri getirebilir miyiz? Zaten 1996 yılında kopyalanan koyun Dolly'nin hikayesini bilenler hayvanları klonlayabildiğimizi bileceklerdir. Gerçekten de bilim insanları o günden bugüne birçok hayvanı klonlamayı başardılar. Bugüne kadar fareler, inekler, kediler, koyunlar, sığırlar, tavşanlar, köpekler, eşekler ve belki de hepsinden önemlisi maymunlar klonlandı. Maymun klonlama işine birazdan geleceğim ama hiç düşündünüz mü bir canlıyı nasıl klonluyoruz? Bugüne kadar bir insan klonlanmış olabilir mi? Welcome to the world. So, how's 3 Hilo? Good. Aslında özünde yaptığımız biyolojinin yaptığını taklit etmek. En nihayetinde klonlama ne yapıyor? Hücre içindeki genomu alıyor ve ondan iki tane oluşturuyor, öyle değil mi? Bu durumda şunu yapabilir miyiz dersiniz? Klonlamak için istediğimiz canlının mesela derisinden veya bir başka organından bir hücre alalım. Şimdi bunu bir kenara koyalım ve bir de gelişmeye hazır, mesela kök hücre evresinde ya da zigot evresinde olan bir diğer hücreyi alalım. Bu canlı mümkünse o klonlamak istediğimiz türün bir bireyi olsun. Ama eğer ki o türe erişimimiz yoksa, mesela soyu tükenmiş bir canlıyı klonlayacaksak, o zaman onun yakın akrabalarından biri olsa iyi olur. Sonra bu bölünmeye hazır hücrenin çekirdeğini ve dolayısıyla o çekirdeğin içinde bulunan genomunu söküp alalım. Elimizde ne kaldı? Sitoplazma adını verdiği verdiğimiz hücre içi sıvıya dağılmış organeller haricinde bomboş bir hücre. Sonra klonlamak istediğimiz genomu taşıyan o çıkardığımız çekirdeği bu boş hücreye yerleştirelim ve boom! O hücre, ki buna artık vekil hücre deniyor, bölündükçe kendi genomunu değil klonlanacak genomu kullanacak ve canlı o klonlanacak canlının genomunda yazan genetik bilgiye göre üretilecek. Böylece o deri hücresinin tanımladığı genomu taşıyan bir klon üretmiş olacaksınız. Burada bir anlığına durup canlılığın mekanikliğine dikkatinizi çekmek istiyorum. 4 milyar yıllık tarihe sahip olan hücrelerimiz en nihayetinde onlar içinde bulunan bir dizi genetik koda bağlı olarak neyi nasıl yapacaklarını belirleyebiliyorlar. Yani mesela hücre içerisinde proteinleri üreten ribozomlar hücrenin geri kalanı gibi milyarlarca yıllık bir evrimsel tarihe sahip olmasına rağmen canlının genomunu yapay olarak değiştirdiğimizde nelerin olup bittiğini anlayamıyorlar. Sıradan bir kimyasal makine ya da kimyasal fabrika gibi davranıp kendisine gönderilen genetik bilgi her neyse onu proteine dönüştürüyorlar. Zaten hücre dediğimiz şey de ne kadar karmaşık olursa olsun bir makina gibi davranabildiği için Covid-19 salgınıyla mücadelede geliştirilen mRNA aşıları harika bir şekilde çalışıyor. Bu konuyu bir diğer videoda anlatmıştım. Eğer izlemediyseniz yukarıya bırakacağım. Tıklayıp izleyebilirsiniz. Ayrıca henüz kanala abone olmadıysanız şimdi abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü sizler için hazırladığımız çok keyifli videolar yolda. Evet, özünde klonlama bu anlattığım şekilde çalışıyor. Ama tabii böyle anlatınca kulağa çok basitmiş gibi geliyor. Aslında sözünü ettiğim her adım oldukça zor ve genetik biliminde çok daha fazla uzmanlaşmayı gerektiriyor. Örneğin maymunları ele alalım. Maymunları kopyalamak, dolayısıyla insanları kopyalamak neden zor biliyor musunuz? Çünkü ben öyle kolaymış gibi hücreyi boşaltmak falan dedim ama hücre çekirdeğinden genomu boşaltırken hücrenin diğer kısımlarına zarar vermemeniz gerekiyor. Ama bu her zaman o kadar kolay değil tabii. Hücre bölünmesinde görev alan iyi iplikleri adı verilen proteinler var. Yine lise derslerinizden hatırlıyor olabilirsiniz. Eğer hücreyi boşaltırken bu proteinlere zarar verecek olursanız klonlama başarısı da dikkate değer miktarda düşüyor. Birçok hayvanda bu iplikler hücre içerisine yayılmış halde bulunuyor. Dolayısıyla hücreyi boşaltırken onlara zarar verme ihtimaliniz de daha az. Ama primatlarda, dolayısıyla insanlarda bu proteinler çekirdeğe çok yakın halde ve öbeklenmiş bir şekilde bulunuyor. Dolayısıyla bunlara zarar vermeden hücreyi boşaltmak çok daha zor. İşte bu nedenle insanları ve diğer maymunları klonlamak, mesela bir koyun klonlamaya göre birazcık daha zor. Ama ne olursa olsun bu anlattığım yöntemi teknik olarak Neandertaller için de uygulayabiliriz. Bilmeyenler için Neandertaller bundan 50 bin yıl kadar önce yok olmuş, bizlerin yaşamış en yakın kuzenleri. Ama Homo sapiens değiller, yani bizimle aynı türden değiller. Ayrı tür insanlar ama bizim yaşamış en yakın kuzenlerimiz. Şempanzelerden bile yakınlar bize. Onlarla ilgili de bir videomuz var, onu da yukarıya ekliyorum. İzlemediyseniz tavsiye ederim. Şimdi fosillerden elde edilen genlerle Neandertal genomunu büyük ölçüde inşa etmeyi başardık. Yani ihtiyacımız olan Neandertal genlerine sahibiz. Ama günümüzde bir Neandertal dişisi bulmak imkansız olduğu için, çünkü soyları tükendi onların, eğer laboratuvar şartlarında ve canlı vücudu dışında geliştirmek istemiyorsak, ki bu yöntem biraz daha zor, gelişimin yaşanabilmesi için bir vekil anne bulmamız gerekecek. Bunun için en iyi aday, genomu %99.88 oranda Neandertallere benzeyen insanlar olacaktır. Ama bunun yaratacağı etik fırtınayı bir düşünecek olursanız belki birazcık daha uzağa gidip Neandertallerle genetik olarak %98.5 oranında benzer olan şempanzeleri kullanabiliriz. Neandertaller bir yana, mamutlar gibi soyu tükenmiş hayvanları fillerin vücudunda yetiştirerek hayata geri döndürebiliriz. Hepinizin merak ettiğini bildiğim dinozorlar birazcık daha zor. Çünkü 66 milyon yıl önce yok oldular ve DNA'nın yarı ömrü dolayısıyla genlerin 10 milyonlarca yıl korunması imkansız gözüküyor. Ama genom teknolojimiz gelişir de yaşayan dinozorlar olan kuşların genomundan dinozor genomunu yeniden inşa etmeyi başarabilirsek onları geri getirme denemeleri de yapabiliriz. Tabii tüm bu klonlama uygulamalarının yaratacağı etik dertlere nereden başlayacağımı bilemiyorum bile. Eminim siz de gelecek itirazları tahmin edebiliyorsunuzdur. Ama bir anlığına bunları bir kenara bırakıp olası faydalarını düşünelim. Hadi Neandertal insan olayını kabullenmek zor. Onu bir kenara bırakın. Bazı gergedan türleri gibi soyu tükenen veya tükenmekte olan canlıları klonlayarak onların genetik çeşitliliğini arttırma yönünde çalışmalar geliştirebiliriz ve onları yok olmaktan kurtarabiliriz. Veya organ naklini ele alın. Organ naklindeki en büyük problem ne? Savunma sisteminin donör organı reddetmesi. Ama kişinin kendi hücrelerini klonlayarak kendi organlarını kopyalayabiliriz. Yani bu sadece absürt nedenlerle ihtiyacımız olan bir teknoloji değil. Klonlama teknolojisinin geliştirilmesi gerçekten tıp ve biyoloji için çok kıymetli. Ama bu teknoloji ne yazık ki sorunsuz da değil. Aşılması gereken engeller var elbette. Mesela hücreleriniz her bölündüğünde kromozomlarınızın ucundaki telomer isimli bölge birazcık daha kısalıyor. Bu hücrelerinizi adeta bir saatli bombaya çeviriyor. Çünkü bir süre sonra telomerleriniz o kadar kısalıyor ki o hücreniz ölmek zorunda kalıyor. Bu yaşlanmanın ve ölümün ardında yatan genetik sebeplerden sadece birisi. Bununla ilgili de videomuz var. Eğer izlemediyseniz onu da önemli tavsiye ediyorum. Ama şimdi siz diyelim ki klonlamak için 35 yaşındaki bir insandan genom aldınız. Bu insanın kromozomları kısalmış telomerlere sahip olacak, öyle değil mi? Çünkü 35 yıldır o hücreler bölünmeye devam ediyor. Dolayısıyla onu klonladığınızda doğan şey bir bebek olsa da 35 yaşındaki bir insanın telomer uzunluğuna sahip olacak. Yani kromozomal yaşı 35 yıl olacak. Bu nedenle de bu bebek hem gelişimsel sorunlar yaşayabilir hem de erken ölme ihtimali çok yüksek olacaktır. Ki işte kopya koyun Dolly gibi örneklerde olan tam da buydu. Çok erken öldüler onlar. Ayrıca şunu da kabullenmek gerekiyor. Klonlama teknolojisi gerçekten çok verimsiz şu anda. Örneğin Dolly çok meşhur bir örnek, hepimiz biliyoruz. Ancak o Dolly'yi üretebilmek için tam 276 diğer koyun klonu oluşturuldu ve bunların hepsi öldü. 1998'de bir inekten 8 inek kopyalandı ama bunların 4'ü erkenden öldü ve tabii o 8 ineği üretebilmek için de yüzlerce diğer denemenin yapılması gerekti ve onların da hepsi öldü. Yani bu klonlama teknolojisinde kullandığımız yöntemleri geliştirmemiz şart. Ve son olarak o merak ettiğiniz soruyu da sorayım. Açıktan açığa bir insanın kopyalanmadığını biliyoruz. Bunu ilan eden hiçbir ülke yok. Ama gizli bir laboratuvarda bir insan kopyalanmış olabilir mi dersiniz? Teorik olarak evet, olabilir. Denemeleri yapılmış ama başarısız olmuş olabilir. Hatta başarılı olmuş ama doğuma izin verilmemiş olabilir. Belki bazı denemelerde doğuma bile izin verilmiş olabilir. Sonuçta hayal gücünün bizi götürebileceği yerlerin sınırı yok. Ama sorun şu, bir insanın klonlandığını gösteren hiçbir akademik veya geçerli bulgu bulunmuyor. Ve anlattığım sebeplerle insan klonlamak teorik açıdan da biraz daha zor. Ama imkansız değil. Zaten George Church'ün Neandertal örneği de aslında bununla ilgili. Yoksa Church gidip de bir Neandertal'i bir insanın vücudunda yeniden oluşturalım demiyor. Kritik olan nokta şu, insan kopyalama şu anda yapılmış olmasa bile yapılamayacağı anlamına gelmiyor. Ve şimdiden bu konuları tartışmaya başlamalı, üzerine düşünmeli, kaliteli argümanlarla sağlıklı sonuçlar üretmeye çabalamalıyız. Çünkü insanlık tarihinin gösterdiği bir gerçek var. Başarılabilecek her şey bir gün mutlaka başarılacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.